xam ne mu ngi favoriser feebaru sida, te jigéen ñaa ngi koy def ci biir kër gi. Loolu it baax na jullit ñi xam ko, jigéenu jullit ñi xam ko, xam ne lii même bu fekkee l'islam xaw ma ndax maye na ko wala mayewu ko, waaye lan moo ci war jullit ñi ak ñooñu di ko def, nan la ñuy fexe ba conseillé leen. Ngeen baal ma, maa ngi guddal. Mais beneen bi ci des mooy tamit am na keroog ay Cheikh Al-Azhar bu fi ñëw fii ci Sénégal, ñu posé ma benn question ne ma dafa am fo boo xam ne jigéen daf koy fo ak boroom këram. Fo boobu dafa bokk si am yenn ficëram loo xam ne daf koy def ci gémmiñam, muy loo xam ne lu leen lu neex xale yi la ci jamono jii ñu toll, ba nga xam ne dañ la naan ñun xamuñu lu ci l'islam wax, mais ñun daal mooy suñu point fort boo xam ne ñun pour ñu bàyyi ko dina jafe trop. Léegi lan la ci l'islam wax? Man question buñ may posé tout le temps la, gëstu naa gëstu xaw ma lu ma siy tontu. Kooku ma laajoon, am na tontu bu ma ci joxoon, mais doyu ma may laajaat tey si sidaara ji suma ñibbee jigéen ñooñu lan laa leen di wax. Bi ci des mooy alxifaad, xifaadul mara, xifaadul mara muy waaw. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le temps baa ngi dem, te am na ñu war a contribuer. Joxe laaj bi ci des mooy muy li nga xam ne moo gën a siiw tey fii ci Sénégal, te dégguma benn yoon conférencier bi laal ko, te ñun jigéenu jullit ñi am na yenn si ñun ñu koy utiliser, muy affaire planning familiale, tanzimu nasl, ku nekk farqun bay na tanzimu nasl wa tahdidu nasl. Livre yi bëri nañ ci. Ñun ñi nga xam ne jigéen ji nga xam ne wal walidatu yurdina awladahunna hawlayni kamilayn, yaa ngi nàmpal sa doom ñaari at pour xaar pour am beneen, mais ci biir nàmpal gi yow da ngay gis mbërëg. Ba boo amulee dara loo jël doom jooju, xaj na bu amee benn weer wala ñaari weer boo àndeeg waa ji ëmb dina ci kiyaat. Kooku ndax l'islam may na ko am na droit ci def tanzim boo xam ne naturel lay doon, wala dafay dem ci poste de santé yi ñu wax ko nan lan ngay def, ndax loolu jullit bi am na ci droit ci tanzim boobu. Ak xifaadul mara bi nga xam ne yonent bi dafa ne makrama, te sante gis na léegi mu ngi lor ay jigéen yu bëree bëri, am ñoo xam ne mu ngi tas seeni sëy, am ñoo xam ne ñu ngi leen ciy sëy. Ñun l'islam ban position lañu ci jox? Wassalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Contribution bi mooy lenn, wax na ci affaire ngant. Dama gis ne sama mbokk yi jigéen ñi duñu seet seen doom yu jigéen yi bu ñu gisee ngant ba pare, ndax sangu nañu janaaba, ndax def nañu dara. Ñun dañuy bàyyi sunu jaboot gi rek ci biir kër gi. Te nit ki tam bon, bala nga koy mun a orienté ci julli wala nga orienté ko ci dara, dafay war a laab ba pare. Te et puis il faut ñu xamal leen ne ndox mi ñuy laabee warul niin, warul am saabu. Loolu yëpp dafa am solo, parce que jël sa ndox noonu rek dem du sotti, dañ leen war a leeralal yëpp. Encore tamit am na loo xam ne ci mbirum xayu la jëm. Moo di ni ñun ñëpp nañu wax rek, parce que fiq moo demee noonu. Yi nga xam ne yow da nga koy sol di joteeg sa jëkkër, vraiment warloo ko jël di ko jox mbindaan mi mu di ko fóot. Te am na ay mbokku jigéen yu koy def. Loolu nag dafa bokk sax ci teggin. Parce que man sama doom bu jigéen bi mu xàmmee rek laa ko commencé moom. Slip bi nga xam ne moo koy sol, jànk bi ci kër gi sax dootu ko ko fóotal, moo koy fóotal boppam. Waxontuma laa nag yow magum jëmm nga jël xale bu ndaw embauché ko ci sa kër, li ngay jëfandikoo ci sa biir neeg nga di ko jox mu di ko fóot. Loolu rafetul. Ñaari loraangee ngi ci, yaa ngi lor doomu jàmbur, beneen bi daf koy jël jaxaseeg yére yi ngeen di jullee, te loolu du laab. Mbirum xayu dañ ci war a bàyyi xel. Xayu dafa am nuñ koy defee. Soo xasee sàkk ndox, liñ ci dugal boo ko wañee waroo ci war a dugalaat beneen ndox. Ñun ñu koy wan léegi ci télévision bi, mbirum raxasu tam da nga war a taaj satala gi teg ndox mi ñuy raxasu mu di ci toq. Léegi su fekkee ni li nga wañ da nga koy tuur, yaa xam yére yi mun nga ko def yëpp benn loo. Su ko defee nga dugalandoo leen mooy benn groupe, yu weex yëpp nga def ko benn groupe, naqandoo ko ci paan bi di ko wañ benn par benn. Bu jeexee nga tuur ndox moomu rootaat leneen, du yàqu ndox. Parce que pot mi fóotal saabu rek taxut a laab. Nañu laabal yére yi, te comme que liñ ñu waxee, man daal damay tiit sax, man damay liggéey waaye bañ naa ko ba samedi la ma sama jànka di fóotal pour ma mën a xool sama yére borom kër. Parce que léeg-léeg mu jiite nit ay julli, loolu yëpp ñun dañu war xam sunu rôle. Ñun jigéen sunu rôle dañ ko oyofal, waaye dafa diis. Parce que sa borom kër bu dee ilimaanu jàkk nga sololoo ko yére yoo xam ne laabul mu dem di jiite, ah nañ seet sunu bopp, nañ leen xoolaat sunu bopp. Yal nañu yàlla jàppale, may ñu dégg ak topp. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Wala ci wàllu ak yeneen ak yeneen ci wàllu masalan tey ji déglu naa benn mbokk bu may wax ne amna ku ko musal wax ne waaw benen témoin Jéhovah muko musal wax ne wa yeen ngeen ne ku reey nit ñu reey ko wa ci di reey nit nak mom tammi reyat na nit legui sari dama bëgg attestation mbokk yi manam ñun en tant que musulman yi nga xamne ñi ngi dooga commencer jessu mbir ni ñu tégal ñu mbir yépp léral ñu ko ba mu lég nañ ba nga xamne tam ñu ñew ñu dinañ mëna jaakarlok ñooñu parce que ñun tay luma sétlu manam tém bu melni c'est parce que féminisme dañu yëngal di commencer indi droit de la femme légui ñun tamit ñu am fit commencer léral mbir ni xawma def comprendre nañ la c'est à dire les thèmes centraux ci coran bi ak yu leunt yi nañ ñu ko léral tel ñu ko léral ba nga xamne ñun dañuy devancer mbokk yi parce que amna yeen ñoo xam boko xamul buñ la ko waxe effectivement da ngay japp ne lolu lu amna bu fekk ci bismillahir rahmanir rahim subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim nagi den tebe ci xam xam di fadli sunu reer xam xam lepp ci yalla rek la nek melokanu yalla la mom xam xam dama adama melokanu moy reer li fi deg lepp lepp laaj bo xamne teewlu nañu li ci alquran wax li ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wax ñu tontu ko ñun ci xamul ñu leral leen ni ñu xamul ko ndaxte imam malik dana sal di wax nan jagale kat bu nek warna tamal ni togal xawmako yeen da ngayena wax ne xam xam xawma bokku ci waye borom xam xam julit ñam dañu ne nisful ilm la adri genn walu xam xam moy xawma motax damay tambale ci ndokkel sunu mbokk mi sunu jigeen fa rafat bintu job ci laaj yi nga xam na neena dañ koy faral di laaj ci seen quartier ci duko xam te bu ci bëgg tontu niñ koy labiré rek moy na continuer ci yoon wowo manam bu déggé laaj lo xamné xamna tontam nako léral ngir yalla ak jotli kaddu yalla suko xamul na wax ni xawmako su waxé na xawmako ba nopi nak na jog dem gëstu jiko bu féké amna téré yu bayé ci kërëm yo xamné man nako ca sét mu séti ko indi su féké amul téré ci kërëm waya xamna ay mbokki jullitam yo xamné man na am ñu xam ci daal lu mu xamul bu mu tayé bind lettre bu mu tayé yobanté laaj bu ko defé lu jëm ci walu diiné juut ni dañ ko war di passanté diko laaj diko jàngalante su ko defé di nga xamné nak mom la soxna su baax ci wax sama fat bintu job ci walu jigen bu mu ñaanu wujj man kat ci may wax na jigen ni bu ñu ñaanu wujj xamna dal suma ñoon sama jabar mom du tok ci kanam yalla nako yalla bu ma wujj suma ñoon nan sama jabar mom bu ma ñaan ñaan gogu ndax dama bëgg suma bëgge tak benen jabar bu sharia d'accord man ko tak dama jaw na suñu ñaan ñaan gogu suñu gogu do ma tak benen jabar fofu bobu cadre la dawa do on ci cadreu daga na la haramal mo ngox digin waaw li nga xamne li tam mom la wax ci jigen ñu nga xamne ni goor ñu nga xamne dañu saggan tak jabar di nek di jema teunku ci kitab ak sunna ñu la ko fay wacci dem takki ab biscuit comme niko mbokk mi do waxe legi lolu ko def ya yefer lo sa jabar waye tam ma ngi dik kep ko def lolu ne da nga am fitna ci sey ñaaral bobé bo sagane li def sa dund fitna ngay dekk ci walu ci neugul sey bo xam du deñ mukk tay tam ku wedd rek na nga mos sun jigen ñu bax ni nga xamne ñi ngi jema dund sunna di jema hijab di jema julli di jema wor di jema jaar ci alquran sunna jaarlo jigeni julli jigen ñooñu ñoo fi sey bu baax bu fekkene bi yalla da la nattu ba sa jabar mel bokul ci ñooñu dang ko ci jema boole ka jabaram bokul ci ñooñu mu ko ci jema boole nak xana mos du am jabar ci sa bokku wacc ko fa dem di fat jigen ju ci bokul di ko tek ci kawam ba tax kale di wara wañi lu bayyi lu baax la mu nekkon waye rek ku ko def bakaru ndaw sa dang ko gaddu ndaw sa na am bakaru baye gum baye ci ka bok sunna yow mi def lutax mu baye koy tam nga gaddu lu tolle bakaru ndaw sa ta du wañi ci bakaru ndaw sa dara ci walu mu'tamaru bigiri bu fekke dafa am ay jigeni senegal yu fa dem di wax ne dañu bëgg am droit ci prostituée ah lolou kay mom xana amna fi ba nopi dafa na dakaru degna amna fi ay jigen yo xamna amna ñu ay carte di prostituée te amna ci ndigal lolou amna fi jigen ñu boné nonu yal nañu yalla bal leen yal nañu yalla baxal leen ndax dañ leen di wacc ñeneen ñu boné ni ñom for leen dindis ñom lolou def ñam gëna nak mbon gu boné nonu lolou la mbokk mi laaj lolou kay kenn duko def jigen ñoñu dañ leena wara daawa dañ leena wara wo waxtaan ak ñoom, jàngal leen tawxid, jàngal leen diine, yaraat leen te dimbali leen, te dimbali leen. Bu fekkee ne bii dañoo war a am jëkkër, ñu dimbali leen ci ñu amee jëkkër. Su fekkee ne bii dañoo war a am lu ñu dunde ak lu ñu sol, ñu dimbali leen, jox leen lu ñu mën a dunde ak lu ñu mën a sol. Loolu tam daf nay wan ne jullit ñi seen tasaaroo bii daa war a dañ, ndaxte dafa am yenn liggéey, yenn fonction yi nga xam ne jullit ñi en tant que mbooloo ñoo ko mën a def. Dafa war na am baytu maalil muslimin boo xam ne bii góor gu mag góor mata takk jabar, te amooloo takke jabar ñu takkal la si jabar. Jigéen bi nga xam ne bii da ngaa mat a sëy, amagoo jëkkër, sax lay bëgg prostitué wala nga bëgg dugg ci ay njaaxum, ñu wutal la ca keesu googee loo xam ne dañ ca mën a dimbaliku, wala ko jàngal la yar la. Su aajoo ñu wutal la métier mu dëppoog jigéen, jàngal la ba nga mën a ràbb, mën a suuf di jaay, nga am métier jigéen moo xam ne du tax a nekk sa ministre, te nga ca am loo jàppee ba mën a dund kitaab ak sunna, mën a jaar si ndigali borom. Loolu mooy li nga xam ne lii mooy li nu war. Man damay proposé jullit ñi ñu lu ma daan fal di wax rek, ñu dellu ci laaya ji waxtasimu bi xaddillahi jamian wala tafarraqu. Mbooloo yu bari yi, jamiyaat yu bari yi fi mu nekk nii conférence bi, biñ may won tey bi nga xam ne ñoo moo def turi association yi ko organisé, dafa bari ba jaaxal. Serid am na, Ibrahima Rahman bokk na ci gri, xaw ma lii gri dégg naa gri am na, am na OIA yi, am na Falah, am na waaw association yu bari. Man damaa mujj ma ni stage Hamadi Koulibaly dama ko ne ndax bokk lu bon association yi nga xam ne ñoo àndandoo def conférence bi te ñoom ñëpp bind na seen i tur, ndax mënuñu loo association bu ci ne kenn jóge ca ñu amal benn bureau maktab tanfiqi boo xam ne bureau boobu day représenté mbooleem association yi ba yëpp bokk, ñu am genn kees, am genn kaddu, ndax yàlla jullit ñi am genn mbootaay gu xaw a mag, gu xaw a dëgg. Waaye jullit ñoo xam ne ñii ku judd rek adhéré wu fenn, boo juddoo bala bañu la ngénte sax ngay nekk Tidiane Mba Mourid, Ibrahima Rahman Mba Falah, OIA yi wala action wala lii ko xam, lii ko xam ba fi mu nekk nii kenn mënatu la concevoir ab jullit buy wax seeti askanuwul ci kenn ci mbooloo yi. Fële ma doon defe conférence bëkk démb ca ISEM, benn mbokk di nga laaj waa Abdoul Sérom lan la, Abdoul Sérom lan la ca, parce que ci biir débat yi maa ngi si wax ne man duma waxaa bi jullit la. Abdoul Sérom lan la, li ko jaaxal mooy il faut mu gis ma may défendre ak Tidiane wala ak Mourid wala may défendre ak Wahabiya, mu door mën a maa mën a comprendre. Lu tax huwa sammaakumul muslimina min qablu wa fi hada, yàlla nee na maa leen tudde woon jullit ña bu jëkk ak tey yàlla tudde nu ay jullit daaduñ faw bu ma nekk jil ba pare ma adhéré waa ci Ibrahima Rahman doon nekk jullit, ma nekk Tidiane wala Mourid doon nekk jullit, ma bokk ci Falah wala OIA wala gi doon nekk jullit. Sun tasaaro gu métti gi fekk bàyyiwuñ ko duñu mën a doxal dara. Mbokk mu jigéen mi soxna Fat Binti Diop li mu wax dëgg la, xale yu jigéen yooyu ñàkk jàpp leen ak ñàkk bi yore ñàkk xam ba tax ñuy bëgg a prostitué wu, dañ leen a war a dimbali. Waaye yeneen di dimbali du ay jullit ñu tasaaroo takkale seen doole. Alquran nee na laa tanaasaru fa tafshalu wa tadhhaba rihukum. Mu ngoog bu ko defee kon li Fatou Bintou Laaj ci moccikat bi, mocc moom ginnaaw xam nan gu arrangé gu dagan gi rek problème amatul. Jullit gi nag léegi mooy tànn si nga xam ne kii doomam dafa dam wala mu rëkk, mu bëgg koo fajalu xaraam te da koo bëgg a def, ni mel na ku mar rek nga daa bëgg a naan sàngara. Ki mar kay na naan ndox mu ñuul, na naan am soow, na naan boisson bu dagan. Waaye bu mu ne champagne lay bindee mari wala sëng, yu dagan yi dafee nekk, yu xaraam yi nafi. Ki xam ne kii day mocc te li muy wax xamoo ko, xamoo ndax baatu si kalaam déet. Li ci yonte bi wax leer na. Damay proposé soxna Fat Bintou bu seet ci mbokki jigéenam yi ñu delloo ci kitaab ak sunna, jàngi mocc ci alquran ak sunna. Yonte bi am na yu mocc yu mu daan mocce, allahuma rabba nnaas adhibil baas ak ñaan yi mu demee. Fatiha sahaaba yi daan nañ ci mocc. Kon soxna Fat Bintou il faut que dem jàngi mocc, ndax jigéen ñoo ñu di mocc ci moccakat yu xaraam yi, ñu mën koo bàyyi ñu leen moccal. Ahlu sunna nañ dem jàng ak tëbbu ruuxaani, ahlu sunna nañ jàng ak tëbbu ruuxaani, nañ jàng nu ñuy faje rab ci alquran, nu ñuy dindee ak njabar ci alquran. Ci ay aaya ngi fi ak ahadis nañ ko jàng. Waxuma ñu wëlbatiku doone ay buxaama déedéet. Nañ dellu ci njuluk sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tànqe ca lu ñu résoudre suñuy problème yépp te bàyyi mbooleem li xaram. Bu ko defee jigéen di nga xam ne dafa gis regal soxna ci di laaj ba xam jëkkeeram nan la koy bero ban xeetu bero wax nako sax wala ci borom xam xam la yalla yalla yok xam xamam wax nako fituna aisha neena yenen tibbi ali satt wa salam bu fekkene mom soxna mosna gis regal da nañ def lepp bam def seul kon ki nga xamne ki jëkkeeram dafa manam jabaram dafa gis regal ken teewu ko mu dugg neeg jabaram ken teewu jabaram mu dugg neegam man na dugg neegam man nañu bokk lal man nañu fo man nga def lepp bam def sey am def sey digeunte bu digeene xasse gis ragal liko tambale ci jumbu xam ba ci ay womam nako tak bu deugar bu ko jeukeram laal gannaaw lol len luñu bëgg def man nañ ko def nongo bu ko defé li ci top te moy limu jinju li yok mbeugel xawmu li yok mbeugel te lol ma mang koy doore deg xamna roy sunna sayyidina muhammad mom da yok mbeugeluk yalla xamna roy sunna sayyidina muhammad dana mok dana yok mbeugeluk yalla te yalla bu la beugé day wax nit ñepp neen beug leen ko yalla bu la beugé wax nit ñi ne beug leen diiw ñepp beug diiw mo nga waye luy yok mbeugel bu fekke day fengu bes bu jigen ñi andi te soxna ci dafa jindala ci bir wax ji ne lolu day joxe ay febar lepp lu nga xamne day joxe febar sharia du ko dagana mbir yu bes nga xamne dañu xew lo xam ay ñam la lo xam ay garab lo xam ay jëfëndiko way ci neegu sey lepp lo nga xamne ni saxna saxna scientifiquement ne boko jëfëndiko mën na andi febar bu boba li ngeen xamne jëfëndiko gi day haram mo ngok lol la bu ko defé lolou la bokku bu ci ha lan la lan la waaw ci laaj bi mu laajum cheikhul ansar te moy jigen manam goor ak jigen ay jeuker ak jabar yu wet sey ba nagn ko jaarale ci kitab ak sunna ab julit daiman rek masad moy kitab ak sunna nagn set rek yonent bi lum jangale ci sey ñu def ko yam ci bu fekke ñu ko bëgg genn lolu ñu ko japp rek muy xatu febar ñu jim ko fajj manam yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna sawar jibir bu mu jangale ci sey wax na ne goor gi budé jotté jabaram na jëkka yoni ndaw li borom ci xam xam yi ne moy qubla nako qubla na fook mom nak kaf ak mom na yëngal ay instinct tam waye bu mu jëk ci tambali sey fa momu nak bu fekké ni bi amna ay yu bëss ci genn yo xamni xamuñu ko won bu jëk ba dañuy dal rek ci kitab ak sunna yëneenti bi dé sitna aisha neena yëneenti bi sayyidani bëgg ni aduna musta gis lu bok ci mom momit musa gis lu bok ci yentine bi mana goor ak jigen yi nga xamne dañoo bëgg sey te bokko jall ci kitab ak sunna dañuy mëna sey ay at te fek kenn ci ñom ñaar du gis poyum ko def gis la wax gis lolu moy li nga xamne li mo ñew ci téré sunna yi su ko defé ci walu planning familial soxna ci bax ci xam xamam bu sel dafa takkal digënté limitation de naissance ak espacement de naissance waye man ndirul planning danaka ñimetuma ci daganal wenn xet ñimetuma wax ne wenn xet dagan na ndax serigne gouvernement yi nga xamne bo ne ben ñu teggu ci juroom ñent muy fukk ñu ne moko wax alquran neena wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn neena yaayi nañu nampal seeni doom ñaari at yu mat set liman arada an yutimma rida'ati ku beug matal app nampal lol daf ñuy wonne jigen ji war bu beugé def li gën man na nampal domam ñaari at yu matte bu ko defé bu ko beugé nampal ñaari at yu matte bu ko nampalé ñaari at yu matte do am benen dom amna ay ngir yu ci nek ngir yu bi ci jitu moy domam joju dina am wër gu yaram dina deugër ndax té neput mom ci bopam tam bu toogé ñaari at yu matte yu mu nampal doora ëmba jëwaat at muy ñetti at doora amat benen doom nga xamna doomam di jitu ak di top amna déclaration ñetti at ñaari at nampal ak benen atu ëmb bi lool na tax mom jigen ji ak doom ak am doomam du jégué ba dérëf ci gaawa jeex wala muy am ay xébal yu sew doom tam du xibal loolu mom la soxna ci wax moy espacement de naissance waye boone loolu dagan na ñu dal koy fa tegg ko ëcc ko da di dem bu fekkone bi mbirum espacement de naissance day nek problème individuel baña nek mbirum politique gouvernement bañ ci dugg waaw ñu ci jëk am ci liberté waye bu xasse ba nek politique politique gouvernement xat nek politique internationale xawma ndax xam ngeen ni etemi ak banque mondiale ñom ñoo santade ñu wañ ndirum doomi ñoko santane etemi ak banque mondiale ñoo santane wañ ndirum doomi xam ngeen na yahudi ak nasrani ñoo financé ñoo joxe xaaliss pour jënd ay pelin pour yombal jigeen ñu wañ seen ndub wa teñ ñoo dimbali ci aspirine bu ñu faalé suñu bop yi metti teñ ñoo dimbali ci vaccin bu mëna faaj choléra digeen ju balé ëmb bo déma ñu may le pilule digeen ci choléra kenn do faal ko xam ni lu mu do tubaab yi ñoo am seen xaaliss bëgg yaq diina ji bëgg yaq diina ji ñoo santane ku limité ñurum doom motax man ñurum doom sawruma ci wax ci mbolo ndaxte xawna jaxaso depuis bi ci politique duggé bimu nekké politique nationale nek politique internationale américain yi addu ci banque mondiale ak efmi addu ci na nga fateliko yamane ni def congrès bon ci kër congrès peuple bon ci kër na nga fat a population na nga fateliko ben émission bu ci wa BBC defone ci londres dañuy dañ doon def xalaat ak contre xalaat ñu tek pose ni ki day défendre limitation de naissance ki jëm ko attaque waye té ñom waxuñ ko ci cadre islam dé ci cadre science rek waye lañu léral té kenn mënu ko wéddi moy ndekété réew yu mak yi ndekété banque mondiale ak efmi ndekété américain ak yahoudi ak nasrani ndekété ñom ño tassaré arrêté ndirum doom ci aduna bi ak ci réew bi balak jot di bañ nan maayo du israël bobé ba légui tuwabi sacc té ba légui bayé guñ ñune amé dara sacc sunu alal téyé ko ne bu len di ay doom ndax du ngeen am luñu lek amna luñu lek yene ko sacc ñoko sacc ñoko sacc bu ko defé kon loolu motax ba man mbirum planning familial bala ma ci mëna addu day noppé nek politique gouvernement noppé nek politique internationale té nek problème individuel ma xamné ki mo ñew sama daara mba fi ci barab bi di laaj ba xam mom personnellement ndax man na planning wala munta planning ma xam ki moy kan numu tuddu fumu dekk luy ay mbiram ñaataat la am ñaata doom la am luko taxa bëgg planning ma doora mëna tontu ma nga planning wala mënoko waya planning daga na wala haram na ñu la koy jël politique ko lolu ñi nga xam ni wax ci diine ci nit ñi wolu leen nañ ci baye xel te itam ñu bare ñi nga xam ni ñi itam dañuy jog nit ñi wolu leen ñu am cadre dañu wax ñu bare bare ci nit ñi gëm ko nañu moytu ñu rafetal leen ay tiaxan ñu jog di ci wo nit ñi ta fak lañuy wote ay tiaxan rek la lolu tam jitt ni fa war nañ ci baye xel bu ko defé li nga xam ni moy laaj bi mujj ci laaj soxna ci te moy khifadul mar'a mom munuma ci tont limako meuna dik moy suma daaya ba ca daara ci kaggu ga ma gestu suma ci yalla woné dara bu ko nexé man na ko yone ci lettre suma joxé ben numéro fax te man na ko faxé waye fewluma fi ma tok lo xamné li man na ko ci tont yenen laaj bi mu laaj bo ci xamné bi jaar na ci jaar bi gaaw ba mu déssé lettre ci mom suma ko bindalé ci kayit sama xam xam da bari wut té légui si dama tambli di magat ama tambli di magat motax ba sawaruma sax ci tontu débat directement comme ça lima gënalon moy laaj yiñ may laaj ñu defal mako ci keuyit ginaaw xel mi neexut ba dama ca daraaje ubbi téré ba suma dé bëgg juum téré bi dama du nonu loolu moma gënal ci ay débat waye nak xana ñu laaj liñ ci mëna laaj ci ko tekk bu ma tekk ku ci dara itel nak boko yonne ca daraaje ñun bu ñu sañon suñu xey ak suñu ngont lepp dañ koy jëmele ci ñu koy jëmele ci léral diiné ji ku ci am lu mu xamul bu ñu ko xamé daanu ko ko wax buñ ko xamul duñu am mukk ak reeyub ne ko xamunu ko ndax xamna ne xamunu dara ci walu koor soxna si laaj soxna nafisa laaj koor ak rouge à lèvres ak poudre ak mo ja jigen ñi nak ñam tam tele waaji poudre yi nak ak rouge à lèvres yi xana lu bon bon ba koor gi jeex bok peinture yu bari yeek poudre yu bari yeek tabarruj yu bari nes ko ba parce que poudre ak rouge à lèvres wa ndax day bëgg poudre pour tok am day bëgg genn ha ki poudre ak rouge à la né day bëgg poudre tok am day genn poudre genn dafa haram rouge à genn dafa haram yenent bi borom alquran sax moko borom tabaaraku ta'ala moko wax mo ngo farna fi buyutikum na wala tabarrajna yon borom bi neena ngeen tok ci neeg yi te bu len def tabarruj moy toile bu nepp ci genn bu ko defé nak mantalata mom ko ne xamna ni bokku tak yoy mantalata du toile mantalata luñuy dindé tuñ mu xar la mungo mantlato luñuy dundé suñ mu xar wala didim lolou goor wala jigen man nako def ci waxtu mu ko soxla tous ngal bu fekkene bi xam nañu lu ñu woor ci sungal ci day jall ba ag ci pudmi dem ci biir bi day haram bu ñu woré ne mën ta jall du haram bu ñu sikki saka dara mat ak du mat bu jox sa loxo kon nga bay ab ku ñak wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر